ได้รู้นะจ๊ะลูก ค้า ให้ดาวุ่นเลยนะ อะดาวนะ ให้ดาวเปลี่ยนมาได้เลยครับ ธรรมะที่เจอรู้เดียมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะที่มาบุราอิมุเดียมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ ที่มาโคลมาเดียมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ ที่มาบุราอิมุเดียมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ พระธรรมานิจินา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ มรรคมัชฌาเดียมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ อาลัยกุรบาเจมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรม ะพุทธะกุรบาเจมา ธรรมะ ที่เจอมา ธรรมะ เรียกบุราอิมุเดียมา ธรรมะ ที่เจอมา พระ พุทธเดียมา ธรรมะ ธรรมะพระมหาเดียมา ธรรมะ ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะเดียมา ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ พระพุทธเดียมา ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะธรรมะ ธรรมะธรรมะธ รรมะ ธรรมะธรรมะธ ร รมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรร มะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะ ธรรมะธรรมะธรรมะ I'm gonna die. ni kurana ye ala kan du kɔnɔ ni ariki ariki ye ala hinɛ don ani ɲɔgɔn de ye an yɛrɛ mɛtɛni mɔgɔ ala ma wuli caya an yɛrɛ lamɔgɔ ala o dɔgɔya an yɛrɛ hali janya an bolo joona an sɔn la hɔrɔn ta la an ka min kalan yan ne de ka du kiri wa sinɛ caman te de ye ala ma ale ka mɔgɔ la an ka min diya ka ye kuran la ni mura halaka ale ka daga ye sa bonya damara. Thank you. Sandra, and a home of Puriakoro, Paramu Korobia, Alama Biana, Alasuko Kibemusuna, Bimana Rijal, Pamun Alanitai, Yamor Nana, Araka Muladi, Sama Muladi, Purukan, Denor Nanaka Yarma, Akar Yaro, Akar Koro, Akar Barfeni, Arfe, Wilmina Sorosini, Akasinia in a Tori, Akoina Jamoti. Alama, aya jete ka fere arma ka manga nel beniye kuna la mo moya kono la malaka sura liye bulo dilam na na ka waliye mere ger ke tama mar tie ka are de ka le do yira de ola de yana di ka ko mo moya ka bia tia ke adam ka barka maru ja de ba ara ko do tukulo ay rena ti arma worfa biye dem soor ya diare ka tema jengi yere ka ni na na yeka mo denari aka to ngadi buko burudo aka ta nyonya adi 5000 bravo hay ko yala ni ka 1 million bo ta ta muso ko ta lani al dem toye ka ja ti na programa wa kuli 2 milliards ma akula na ele ko ta Yeah. I don't know. bunya Ne da mi tanda de ya tande baba baba baba kone kone